जिस समय मालूम होते हैं उस समय भी आप चलते फिरते नहीं, और जिस समय आप ध्यान करते हुए भी मालूम होते हैं उस समय भी ध्यान करते हुए आप नहीं। उपाधि के कारण इस प्रकार की प्रतीति होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे घड़ा है तो घड़ा में मालूम होता घटाकाश है। अब घड़ा लेकर के आप चले तो आपको लगता है कि घटाकाश जा रहा है, तो ये बताओ घटाकाश जा रहा है कि घड़ा जा रहा है? घटाकाश जा रहा है कि घड़ा जा रहा है? पर घड़ा जा रहा है पर मालूम होता घटाकाश जा रहा है। यही हो गया लेलायतीव, आत्मा चल नहीं रहा है, है? पर घट के चलने से, शरीर के चलने से आत्मा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कभी आप गंगा के किनारे चले जाइए तो आप दौड़िए तो आपको मालूम होता है, जो उसमें चंद्रमा का प्रतिफलन है तो मालूम होता है कि वो आपके साथ दौड़ रहा है। तो आपके साथ क्या वो दौड़ रहा है? आपके साथ दौड़ नहीं रहा है, पर आपके दौड़ने से मालूम हो रहा है कि प्रतिबिंब भी दौड़ रहा है। हाँ, जल में आप कभी भी देखिए कि आप जल में तो पड़े हुआ है, आप दौड़ेंगे तो जहाँ जहाँ दौड़ेंगे वही दिखेगा, वो तो मालूम होता है कि वो प्रतिबिंब आपके साथ दौड़ रहा है। कभी आकाश में देखिए, बादल से मालूम होता है चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ कौन रहा है? बादल दौड़ रहा है। मालूम क्या हो रहा है? चंद्रमा दौड़ रहा है। इसी प्रकार शरीर का जो व्यापार है उस व्यापार के साथ आत्मा क्या मालूम होता है? लेलायतीव, दौड़ते हुए के समान मालूम होता है, चेष्टा करते हुए के समान मालूम होता है। और मन का जो व्यापार है सूक्ष्म शरीर में, वो मन के व्यापार से मालूम होता है ध्यायतीव, ध्यान मन करता है, पर मन के व्यापार से मालूम होता है आत्मा ध्यायतीव। तो वस्तुतः जो है आत्मा में न सूक्ष्म शरीर की किसी क्रिया का संबंध है और न स्थूल शरीर की किसी क्रिया का, इंद्रिय की किसी क्रिया का संबंध है, पर इनके साथ ऐसा प्रतीत होता है। घड़ा लेकर के चलते हैं तो मालूम होता घटाकाश यहाँ से वहाँ जा रहा है, पर आकाश न कहीं जाता है न आता है, न आकाश में टुकड़ा होता है। इसी प्रकार जो है जहाँ जहाँ सूक्ष्म शरीर है वहाँ वहाँ इस घड़े को लेकर के मालूम होता है कि आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है, पर आत्मा तो एक व्यापक तत्व है। और ये सूक्ष्म शरीर के चलने से आत्मा चलता हुआ मालूम होता है, स्थूल शरीर के चलने से चलता हुआ मालूम होता है। इसलिए साधक को हमेशा साधन, वेदांत का ध्यान यही है सावधान। वेदांत का ध्यान क्या है? सावधान। सावधान क्या है कि प्रत्येक क्षण आपको सावधानी होनी चाहिए कि मैं व्यापक चेतन हूँ, ये सावधानी होनी चाहिए। वो सावधानी नहीं रहेगी तो असावधानी आ जाएगी, असावधानी आ जाएगी तो आप अपने को शरीर समझेंगे। तो सतत सावधानी जो है यही जो है वह वेदांत का ध्यान है। निरंतर आप स्वरूप में सावधान रहिए, क्या हो रहा है इसकी चिंता मत करिए, पर आप स्वरूप में सावधान रहिए। आप और स्वरूप से आप असावधान हुए या पकड़े गए, ये सावधानी है। तो ये है ध्यान वेदांत का। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं देखिए टीकाकार कि उक्ति अर्थे वाक्य क्रमम अनुकूल यति उक्तम ही तत्रैव वाक्य शेषम अपि संवादयति। ये वाक्य शेष है शरीर वस्तुपी कौन न करोति न लिप्यति। स्मृत्युक्ति अर्थे श्रुतिमपि दर्शयति। ये गीता तो स्मृति है, पर स्मृति में मूल है श्रुति, तो स्मृति के द्वारा कहा गया जो अर्थ है उसमें श्रुति को भी दिखाते हैं। ध्यायतीव उपाधिगतैव सर्वाभिक्रिया नात्मनिषतो अस्ति। टीकाकार ने कह दिया जितना भी विकार मालूम हो रहा है, जितनी भी चेष्टा मालूम हो रही है, उपाधि की चेष्टा है, आत्मा में चेष्टा नहीं है। उपाधिगत जो चेष्टा है उसका आत्मा में आरोप हो रहा है। तो इसी विषय में हमेशा साधक को सावधान रहने की, वेदांत का साधक को इसी विषय में सावधान रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते इसमें सावधान रहना चाहिए, इसको कोई आवृत्ति करने की जरूरत नहीं, पर इस अर्थ में आपकी बुद्धि सावधान रहे। इस अर्थ में आप सावधान रहेंगे तो किसी भी प्रकार का जो शरीर आदि से होने वाला व्यवहार है, ये व्यवहार आपको विक्षेप नहीं उत्पन्न कर सकता, क्योंकि इसका आपसे संबंध है नहीं। इसका आपसे संबंध ही नहीं, ये तो उपाधि है। उपाधि में आपकी प्रतीति भले ही हो रही है, पर उस उपाधि से संबंध नहीं। भले ही प्रकाश की प्रतीति जो है वह राड राड के आकार में हो रही हो, पर प्रकाश विद्युतगत है और उसका कोई संबंध नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान इस पर केंद्रित रखने की जरूरत है कि ये जो शरीर से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से व्यवहार हो रहा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। अब एक चीज ये आती है कि आत्मनो ये उत्तम कार्यित्व नास्ति तत् प्रपंच, जो आत्मा में कहा था कि कार्यित्व नहीं है, इसका विस्तार करते हैं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते भाई देखो, प्रभु इसका नाम है प्रभु। प्रभु क्यों इसको कहते हैं, आत्मा को प्रभु क्यों कहते हैं? स्वयमेव सर्वत्र भाति इति प्रभु, स्वयमेव सर्वम आभासयति इति प्रभु है। स्वयं सर्वरूप होता है, इसलिए इस प्रभु है समर्थ। बिना किसी अन्य सहयोग के स्वयमेव भवति, स्वयं सर्वरूप से प्रकट हो रहा है, इसलिए प्रभु है। और स्वयमेव सर्वम प्रकाशित, वो स्वयं सबको प्रकाशित भी कर रहा है, इसलिए इसका नाम प्रभु है। कि ये जो प्रभु आत्मा है वो न कर्तृत्व लोकस्य न कर्तृत्व सृजति न कर्माणि सृजति, वो न तो कर्तृत्व की सृष्टि करता है न कर्म की सृष्टि करता है, दोनों की नहीं कर सकता। वो नहीं कहता है तुम ऐसा करो, वो हाथ पकड़ करके कोई नहीं कहता है, कर्तृत्व की सृष्टि नहीं करता, तुम करो ऐसी जो है वह कर्तृत्व की सृष्टि नहीं करता। इदम कुरु, इसको करो, ऐसा वो नहीं करता। परमात्मा ऐसा नहीं कहता आपको, कुछ नहीं कहता। पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि परमात्मा कुछ नहीं कहता, सारा शास्त्र में परमात्मा ही कहा है, वेद में परमात्मा ही कहा है, हैं? कृष्ण परमात्मा भी जो है सब उपदेश करता है, आपके हृदय में बैठ करके भी परमात्मा कहता है ऐसा करो ऐसा मत करो, हैं? पर ऐसा सारी प्रतीत होने पर भी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है, परमार्थ यही है कि न कर्तृत्व सृजति, वो कोई कर्तृत्व की सृष्टि नहीं करता। ये पारमार्थिक है। कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के द्वारा जो आप तुम इष्टम, यही तो कर्म होता है ना। कर्म किसको कहते? क्रिया के द्वारा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका नाम है कर्म। एक कर्ता होता है, एक कर्म। तो कर्ता होता है, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो करने योग्य है उसका नाम है कर्म। तो कर्म की भी सृष्टि परमात्मा नहीं करता, कर्तृत्व की भी सृष्टि नहीं करता और कर्म की सृष्टि भी नहीं करता परमात्मा। कहा भाई, कर्म की सृष्टि भी नहीं करता और कर्तृत्व की भी सृष्टि नहीं करता है, है? पर सुना है कि जो है कृत जो पाप पुण्य जो है वह फल उसका प्राप्त होता है तो कौन प्राप्त कराता है? और उपनिषद में तो हमने सुना है कि इस वही साधु कर्म कार्यति, ये परमात्मा ही इससे अच्छा कर्म कराता है जो ऊपर ले जाना चाहता है उसको, और खराब कर्म कराता है जिसको नीचे ले जाना चाहता है। तो आप कहते हैं परमात्मा जो है न कर्तृत्व जो की सृष्टि करता है, न कर्म की सृष्टि करता है, और न कर्म फल संयोग, और न जो जैसा कर्म करता है उसके फल का संयोग भी नहीं करता। तो जब नहीं करता है और सब लोग की व्यवस्था कैसे चलती? जब परमात्मा कुछ भी नहीं करता है तभी लोग की व्यवस्था कैसे चलती? और सब लोग तो इसी यही मान के चल रहे हैं कि भाई हम पाप करेंगे तो परमात्मा हमको नरक में ले जाके गिराएगा, और यदि पुण्य करेंगे तो हमको स्वर्ग ले जाएगा। भैमने में तो कह दिया कि महादेव ने जो है वो ले लिया है, जिम्मेदारी ले लिया, प्रतिभू बन गए कि तुम शास्त्र जैसा कहता वैसा कर्म करो, फल की जिम्मेदारी फल मैं दिलाऊं। इसीलिए श्रुतो श्रद्धा बद्धवा दृढ़ परिकर कर्म सुजना, सभी लोग जो है कर्म में इसीलिए लगे हैं। और आप कह रहे न कर्तृत्व न कर्माणि श्लोकस्य सृष्टि कृतम्। कहते हाँ, हो रहा है सब परमात्मा, पर परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, देखो ये स्वभाव क्या है, ये स्वभाव क्या है? परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की आश्रित जो प्रकृति है, वो प्रकृति ही सब करा रही। इसी को लेकर के तो सांख्य ने सारा कर्तृत्व तो मान लिया, किसमें? प्रकृति में मान लिया, पुरुष में नहीं। ये प्रकृति से ही सब हो रहा है, पर आरोप किसमें होता है? परमेश्वर। आपकी प्रकृति सब करा रही, आप खाली दृष्टा है इस शरीर में, आप कर्ता नहीं है, आपकी प्रकृति सब करा रही है। जैसा आपके धर्माधर्मादि संस्कार हैं, जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार आपकी चेष्टा। प्रकृति म्यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, सब प्राणी जो है वह प्रकृति से चेष्टा कर रहे हैं। आपका आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं पर सारी चेष्टा प्रकृति की हो रही है। अब ज्ञान यही है कि इस बात को आप समझ लें कि आप नहीं कुछ कर रहे, आप अक्री केवल प्रकाशक हैं। तो कहा न कर्म फल योग फल संयोगम, कर्म फल संयोग भी जो है वह नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जो स्वभाव है माने प्रकृति है, ये जो है वह वासनामयी जो प्रकृति है वह जैसी है उसी प्रकार की चेष्टा में लगा रही है, सुखानुभूति दुखानुभूति ये सारा का सारा है। इसीलिए वहाँ ऐसी वह साधु कर्म कार्यति है, वह जिसकी जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार वो कराता है परमात्मा। ये ग्रंथि बड़ी जरा समझने की ग्रंथि बड़ी विलक्षण है, हम कई बार कहते हैं कि जैसे एक चिंतामणि, वो चिंतामणि जो है वह आप संकल्प किए कि हमको खड़ा हो जाए तो खड़ा प्रकट हो गया, दूसरे ने संकल्प किया कि हमको जो है वह फावड़ा हो जाए तो फावड़ा प्रकट हो गया, तीसरे ने संकल्प किया मुझे सोना हो जाए तो सोना प्रकट हो गया, और चौथे ने संकल्प किया मुझे भस्मी मिल जाए तो भस्मी प्रकट हो गई। तो ये जो प्रकट हो रहा है ये है तो चिंतामणि से ही प्रकट हो रहा है, पर सब जो है वह सब में हेतु क्या है, वो प्रकृति। जैसी जैसी जिसकी प्रकृति, जैसा जैसा बल्ब जिसका है, विद्युत से प्रकाश वैसा वैसा ही मिल रहा है। तो सारे जो भेद का जितना खेल है वो किसे है, वो बल्ब का खेल है, विद्युत का खेल नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि से देखें, अब देखिए पर्दा पर सारा का सारा चित्र पर्दा से हो रहा है, पर्दा के बिना नहीं हो सकता है? पर पर्दा कुछ नहीं कर रहा, पर्दा के बिना कोई चित्र नहीं दिख सकता है, पर पर्दा कुछ भी नहीं कर रहा है। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ये कार्यकरण संघात तो जड़ है, कैसे ये कर सकता है, पर आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है। दूसरी चीज याद दीजिए, सूर्य उदय हुआ और सब लोग अपने अपने काम में लग गए, प्रकाश के बिना कार्य में नहीं लग सकता है, पर वो प्रकाश किसी से कुछ नहीं करा रहा, प्रकाश किसी से कुछ करा नहीं रहा है, पर प्रकाश से ही सब लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, पर प्रकाश किसी से कुछ नहीं करा रहा। ऐसे सत्ता प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है वो किसी से कुछ भी नहीं करा रहा है, पर जो प्रकृति है वासना भाई वो ही करा रही, और आरोप हो रहा आत्मा में, बस यही अज्ञान है। इसी को कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही जो है वह प्रवर्तित हो रहा है, वो चिदात्मा प्रभु जो है वह सूर्य के समान है, प्रकाश जो है वह दे रहा है, पर प्रवृत्ति जितनी है वह प्रकृति के द्वारा ही प्रवृत्ति हो रही है। थोड़ी सी टीका देखिए, यद्यपि लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति इति नास्ति कारयित्रित्वं, तथापि रथ शकटादीनि कुर्वन् भवति कर्ता इत्यशंक्याः। यदि कहो कि भाई लोक का कर्तृत्व तो नहीं सृष्टि करता परमात्मा, कोई बात नहीं, पर स्वयं तो कर्ता बन सकता है, कोई कर्म करेगा तो कर्ता बन जाएगा, तो कहते न कर्माणि, कर्म भी नहीं। अच्छा कहता मान लीजिए कर्म भी नहीं करे, तथापि भोजयित्रित्व न विक्रियावत्वम दुष्परिहारम, मान लीजिए कर्ता नहीं बनता पर भोक्ता है कि नहीं आत्मा, सांख्य तो भोक्ता मान लेता है। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं भोजयित्रित्व न विक्रियावत्वम, वह भोग कराता है सबको, इसलिए जो है विक्रियावत्व आ जाएगा तो दुष्परिहार हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते न कर्म फल संयोग। अरे भाई जो है मान लीजिए कि अभी वो कानन वो ये क्यों दिया ऐसा कि एक सूत्र है उभय तक्षा तक्षाधिकरण, ये जो है जो जो है जो बढ़ई है ना वो बैठा है तो कुछ नहीं कर रहा है कि नहीं, बढ़ई है बैठा है क्यों क्या तो कुछ नहीं कर रहा है, अब उसने अपने हाथ में उठा लिया क्या बसुला है, अब लकड़ी छिलना शुरू हो गया, तब कर्ता हो गया कि नहीं है? तब कर्ता हो गया कि नहीं? और जब जब उसके हाथ में बसुला नहीं है तब कहाँ करता है? ऐसे उपाधि को लेकर के कर्तृत्व, वहां निर्णय किया उपाधि को लेकर के कर्तृत्व, और उपाधि रहित अकर्तृत्व, वस्तुतः कर्तृत्व है नहीं, उपाधि के कारण कर्तृत्व। तो वहां पर जो है वो ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय किया। इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि देखो, रथ सकटादि जब करने लगेगा तब तो कर्ता हो जाएगा है? तो कहते न कर्माणि, कर्म भी नहीं सृजित करता न वो, इसलिए कर्ता नहीं हो सकता है। तथापि भोजयित्रित्वेन विक्रियावत्त्वम्, तो कहते न कर्म फल संयोगम, किसी को खिलाता भी नहीं है, स्वयं तो खाता ही नहीं, किसी को खिलाता भी नहीं है, तो ये हो कैसे रहा है? तथापि भोजयित्रित्वेन विक्रियावत्त्वम, तो कहता न कर्म फल संयोगम, तरही कस्य तरही प्रवर्तकत्वम, तो फिर कौन चला रहा है सारे जगत को? प्रकाश वा वस्तु प्रवर्तते, इतना हो गया श्लोक में, इतना प्रतीक जो है श्लोक में था। अब भाष्य में देखिए कि न कर्तृत्वम स्वतः कुरु इति, वो परमात्मा नहीं कहता किसी को ऐसा करो, नापि कर्माणि रथ खस प्रासादीनी ईप्सित तमानी, उसको न रथ बनाना है न घट बनाना है न जगत बनाना है, ये कुछ भी नहीं करता। लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु आत्मा, और ना भी रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगम, और रथादि करने वाले का उसके फल के साथ संयोग भी नहीं करता, न कर्म फल संयोगम। अब यदि किंचित भी स्वतो न करोति न कार्यति, ये परमात्मा न कुछ करता है न कराता है देही, तो कस्तर ही कुर्वन कार्यन प्रवर्तते, तो फिर ये शरीर में कौन करने वाला है, कौन कराने वाला है? कहते स्वभावस्तु, स्वभाव स्वभाव अविद्या लक्षणा प्रकृति, स्वभाव है स्वभाव माने अविद्या लक्षणा जो प्रकृति है माया, वही प्रवर्तते। दैवी हेषा ममयी गुणमयी मम माया, ये सारा जो है वो उस माया से हो रहा है, ये माया से हो रहा है, वो कर नहीं रहा है। जैसे चुंबक पत्थर आप रख दीजिए तो लोहा हिल रहा है, तो चुंबक उसको हिला नहीं रहा है, पर चुंबक में जो प्रकृति है वो उसको हिला रहा है, उसको खींचने की जो प्रकृति है वही उसको चंचल बना, वही हिला रही है चुंबक में ना। ऐसे जो है प्रकृति जो परमात्मा में है माया, माया के बिना तो कुछ नहीं है, पर माया से सब हो रहा है, और आरोप कौन होता है किसमें? परमात्मा। जैसे मान लीजिए इसको वेदांति तो माया करके लेता है और आगम उसको शक्ति करके लेता है, आगम कहता है अग्नि में दाही का शक्ति, जला कौन रहा है? दाही का शक्ति। नाम किसका होता है? अग्नि का। जला रही है तो दाही का शक्ति, पर नाम किसका हो रहा है? अग्नि का। अग्नि कुछ नहीं कर रहा है, अग्नि कुछ नहीं करता है। इसी प्रकार देखो यहाँ भी अनुभव करो, शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत ये प्रकृति है, यह है प्रकृति, सारी चेष्टा कहाँ हो रही है? प्रकृति, पर प्रकृति में चेष्टा हो रही है, पर आपके बिना नहीं हो रही, और ये आपकी प्रकृति है। मन में देखिए धर्म धर्मादि संस्कार है, वासनात्मक संस्कार है मन में, तो प्रकृति में है कि नहीं? आप में तो नहीं है, आप में नहीं है, प्रकृति में, अब उसी के अनुसार चेष्टा हो रही कि नहीं। अरे जैसा भरा है रेखा उसमें वैसे तो बोलेगा वो कि दूसरी जगह बोलेगा। जैसा बीज आप बोएंगे पृथ्वी में वैसे वृक्ष होगा कि दूसरा वृक्ष हो जाएगा। ऐसे जो बीजात्मक धर्म धर्म के संस्कार है यहाँ पर प्रकृति, वही आपके अंदर वैसे संकल्प उठाएगा, उसी प्रकार करेंगे आप। तो सब सारी चेष्टा तो प्रकृति से हो रही है, पर वस्तुतः समझने की बात है कि केवल प्रकृति की सत्ता नहीं है। इसलिए उसका आरोप किसमें होता है? आत्मा में आरोप होता है। जिसमें आत्मा में आरोप होता है उसमें भी आत्मा में कुछ नहीं होता। ये दोनों बातें एक साथ समझने की बात है, नहीं तो बड़ा जटिल है, बहुत बहुत मुश्किल है। अब परमात्मा कुछ नहीं करता है तो फिर लोग जो है वह लोक में तो यही प्रसिद्धि है कि भाई हम ऐसा कर्म करेंगे तो परमात्मा हमको नरक में ले जाएगा, ऐसा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में ले जाएगा। हैं, परमात्मा की आज्ञा है यह करो, सवेरे उठो, संध्योपासन करो। अभी तो परमात्मा की आज्ञा है, ये बात सारी ठीक है, पर जब परमार्थ दृष्टि से आप देखते हैं, अब यहाँ ज्ञानी का प्रकरण चल रहा है, ज्ञान दृष्टि के प्रकरण चल रहा है, तो ज्ञान दृष्टि से जब आप देखते हैं तो आत्मा में न कर्तृत्व है न कार्यत्व है, नायम हंति न हन्यते। देखो हन्यते ये कर्म का हो गया, अहंति ये कर्ता का हो गया, दोनों नहीं बनेगा। और न न न घाती हंति, न तो जो है किसी क्रिया का प्रेरणा बनता है और न क्रिया का फल बनता है। तो आपका स्वरूप इसी प्रकार का है, परंतु प्रकृति में सारी की सारी चेष्टा हो रही है और उस प्रकृति की चेष्टा का स्व में आरोप हो रहा है। यही स्व में आरोप जो है वह बंधन का हेतु बन रहा है। अब जब आपको ज्ञान होगा, जब मुख्य संन्यास होगा, तब फिर वही गुणा गुणे से वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अरे जो है इंद्रिय गुण विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं तो आपका संबंध ही नहीं बना। जब संबंध ही नहीं बना तो आपके जन्म मरण का चक्र कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ये ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए वास्तविक दृष्टि दिया यहाँ पर कि न कर्तृत्व न कर्माणि। थोड़ी सी जो है टीका देख लीजिए, गुरु इति कर्तृत्व लोकस्य न सृजति आत्मा इति संबंध। आत्मा जो है करो ऐसा जो है लोक में संबंध की सृष्टि नहीं करता। रथादि नाम कर्मत्वम साधयति, वो भाष्य में कह दिया था ना, ईप्सित कहा था, कर्म था ना, ना ईप्सित तमानी है, इसको लेकर के कहा। आप टीका देखिए, आत्मनो देहादि स्वामित्वेन प्रभुत्वम रथादि कृतवतो लोकस्य रथादि फलेन संबंधम अपि न सृजति। देखिए ये आत्मा का जो है देहादि का स्वामी हो तो स्वामी जो है संबंध की सृष्टि करता है, तो रथादि करने वाला जो है ऐसे लोक का रथादि फल के साथ संबंध भी नहीं करता है। आत्मा न आत्मा इति आत्मनो भोजयितृत्व प्रत्याचष्टे, इतना हो गया है कि न कर्म फल संयोगम है, ये हो गया ना। अब कहा कि नापि, नात कहा था उसमें, नापि रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगम, न कर्म फल संयोगम। अब चतुर्थ पादम संकोत्तरेण अवतारयति यदि, अब यदि जो प्रतीक है यदि किंचित अपि सतो न करोति न कार्यति चेते ही कस्तर ही कुर्वन कार्यन प्रवर्तते, तब उसका उसका किया स्वभाव, तो स्वभाववाद स्तर ही इत्याशंका करोति। कहते फिर तो स्वभाववाद आपने स्वीकार कर लिया। कहते हमारा स्वभाव ये नहीं है, अविद्या लक्षण स्वभाव है, अविद्या लक्षण है। स्वभाव स्वभाव अविद्या लक्षणा प्रकृति, अविद्या लक्षणा जो प्रकृति है यही स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है, माया यही प्रवर्तते, यही प्रवर्तित होती है। प्रकृतेर विद्या भावत्वं विदुषितुं माया इत्युक्तं। प्रकृति जो है कोई विद्या रूप है, माने उसका अस्तित्व है। विद्या अभाव नहीं, नहीं विदुषितुं है ना, विद्या भाव की विद्या की, विद्या भाव उसका हटा रहे, इसलिए कह दिया माया। विद्यमानता उसकी हटा रहे, प्रकृति जो है विद्यमान, जैसे मान लेता है ना, जैसे सांख्य मानता है प्रधान, प्रधान को जो है वह वस्तु मान लेता है, उसको हटाने के लिए कहा माया इत्युक्तम साच सप्तमी बक्षते तीन प्रधान विलक्षणे न इत्यादि की। इसलिए प्रधान से विलक्षण समझना है, ये प्रकृति जो है प्रधान से विलक्षण है। इसी बात को कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है ये दैवी है, देव संबंधिनी है, स्वतंत्र नहीं है, ये जो है वही प्रवर्तित होती है, उसी से सारा का सारा व्यवहार हो रहा है और मुझ में आरोप हो रहा है। यहाँ इसका प्रसंग क्या है, यहाँ इसका प्रसंग ये है कि कार्यकरण संघात से जितना व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार का आपके साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु जब तक कार्यकरण संघात के साथ आपकी अंता लगी है, तब तक जन्म मरण का चक्र भी छूट नहीं सकता है। सब्र का जो जगत है उससे आपका कोई संबंध नहीं है, पर जब तक निद्रा नहीं खुलेगी तब तक आप सुखी दुखी होगे ही, वहां पर कोई रोक नहीं सकता। स्वप्न के जगत के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वप्न का जगत नहीं उत्पन्न हुआ, परंतु जब तक निद्रा नहीं खुलेगी तब तक उसके सुख दुख का सुख कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार ये बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत जो प्रकृति है, इसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, परंतु जब तक इसके साथ अहंता का संबंध रहेगा तब तक आप कुछ भी कर लो, जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता है। जन्म मरण का चक्र तभी छूटेगा जब आप जगेंगे, स्वरूप में जगेंगे। जब स्वरूप में जगेंगे तो आपका संन्यास हो जाएगा, यानी इससे आपके जो है अहंता का संबंध समाप्त हो जाएगा। तो आपका स्वरूप ऐसा है कि वह अक्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया है ही नहीं है। आप प्रकाश स्वरूप हैं, अक्रिय ब्रह्म हैं, उसे किसी प्रकार की क्रिया का संबंध नहीं है। तो जब आपकी अहंता वहां पर लीन होती है, तो वहां पर लीन होती है तो फिर क्रिया का कोई संबंध ही नहीं है। तो जब संबंध ही नहीं रहेगा तो आपका जन्म मरण के चक्र का हेतु क्या बनेगा। लेकिन जब तक उपाधि के साथ जो है अंता का संबंध है, तब तक निश्चित जो है क्रिया आप में प्रतीत होगी, कर्तृत्व भी प्रतीत होगा, भोक्तृत्व भी प्रतीत होगा, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा। अब ये अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शास्त्र से तो ये जानते हैं भारत के लोग कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, पर मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ ये अनुभूति जब तक उदय नहीं होती है, तब तक आत्मा के शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने से क्या लाभ है। आत्मा तो है ही है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ही है, उससे अपना कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अरे ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, फिर भी इतना बड़ा जगत दिखाई दे रहा है, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, वो तो सत्ता ही दे रहा है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान जो है जो अविद्या का नाशक है उससे काम बने। ऐसे जब ये अनुभूति उत्पन्न होगी, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तब आपका मैं आत्मा में चला गया। लेकिन जब तक आत्मा में नहीं गया तब तक मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही, ये अनुभूति नहीं आएगी। तब तक मरने का भी भय होगा, तब तक विकार भी मालूम होगा, चाहे कितने बड़े विद्वान हो जाए आपको, तब तक आपको कभी कोई बता दे आकाश में उड़ने की कला है तो झट आपको जो है लगेगा ये भी सीख ले हम, तब तक ये सारी चीजें आएंगी। तब तक मन मान लीजिए कि मन में विपरीत विचार आ गया तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हमारा ज्ञान खत्म हो, क्योंकि मन के साथ हमारा तादाद में हो गया ना। मन जैसा है वैसा आप अपने को मान लो, इसलिए जब तक स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक इस समस्या का अंत नहीं होता, और इसी के लिए सारा का सारा ये साधन है। इसलिए मैं कहता हूँ सतत सावधान रहने की अपने को आवश्यकता है। ये अभ्यास बिगड़ा हुआ है, ये ज्ञान यहीं पच रहा है। सतत जब हम अपने लक्ष्य को ठीक निर्धारित करके ही करेंगे, हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए होना चाहिए, व्यवहार के लिए नहीं होना चाहिए। व्यवहार के लिए साधु का व्यवहार नहीं है, परमार्थ के लिए, क्योंकि उसका परमार्थ लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य तो है नहीं। तो वो व्यवहार कुछ भी पकड़ता है तो परमार्थ के सहयोग में पकड़ता है, इसलिए परमार्थ के लिए उसका सब व्यवहार छूटा हुआ है। जो व्यवहार वो कर रहा है वो भी छूटा हुआ है, परमार्थ में बाधक हो तो छूटे हुआ है। इसलिए हमेशा समझना चाहिए कि व्यवहारिक सत्ता जो साधु की है वो परमार्थिक सत्ता के लिए है, परमार्थिक सत्ता में प्रतिष्ठा के लिए है, व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने के लिए नहीं, व्यवहार को सिद्ध करने के लिए नहीं। इसलिए सतत विद्यानुसंगति, निरंतर हमको स्वरूप का अनुसंधान, लक्ष्य दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए। खाते पीते उठते बैठते उसमें सावधान रहना चाहिए। जब ये सावधानी बनेगी तब फिर जो है वह ज्ञान निष्ठा तभी बनती है, नहीं तो ज्ञान निष्ठा नहीं बनती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चार चल रहा है तभी कल के श्लोक में ये बात आ गई कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य श्रीसिद्धम्। बड़ा आश्चर्य है कि परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, न तो कर्तृत्व की सृष्टि करता है, न कर्म की सृष्टि करता है, और न कर्म फल सहयोग। ये क्यों ऐसा कह दिया? क्योंकि वास्तव में परमात्मा अकर्ता है, अक्रिय है। आपका स्वरूप भी अक्रिय है, पर सभी प्रकार का कर्म आप में दिखाई देता है। इसी प्रकार परमात्मा भी अक्रिय है, पर सभी प्रकार का कर्म उसमें दिखाई देता है। तो जब परमार्थ दृष्टि से कहा तो कह दिया न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजितम्, न कर्म फल संयोग। तो फिर व्यवहार कैसे चल रहा है? कहते व्यवहार तो ऑटोमेटिक चल रहा है, स्वभावस्तु प्रवृत्ति, स्वभावस्तु प्रवृत्ति। स्वभाव का अर्थ कर दिया कि अविद्या लक्षण जो प्रकृति है ना, माया जो है, वो माया जो है वह सब करती है। माया जो है वह परमेश्वर का आधार लेकर के सब कर रही है और वो कुछ नहीं कर रहा है। का ये बात आपकी समझ भी नहीं आती? लोक में भी प्रसिद्धि है, शास्त्र में भी प्रसिद्धि है कि ईश्वर ही करता है, वही कराता है। जिसको ऊपर के लोकों में ले जाना होता है उसे शुभ कर्म कराता है, जिसको नरक में ले जाना होता है उसे अशुभ कर्म कराता है, ऐसी श्रुति है। स्मृति भी इस प्रकार की है कि अज्ञो जंतु, ये जंतु तो अज्ञ है ना, ये प्राणी जो है अज्ञ है, इसलिए अनिशोयम, ये अनिश है, असमर्थ है। इसलिए आत्मना सुख दुख यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत, वो अपने सुख दुख को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? ईश्वर प्रेरित है, ईश्वर जिधर उसको घुमा देता है उधर चला जाना पड़ता है, इसको ईश्वर चलाता है ना। भले ही ईश्वर दिखाई नहीं देता पर ईश्वर ही चलाता है। स्वभ्रम हुआ, स्वर्गम हुआ, स्वभ्रमे हुआ, चाहे स्वर्ग को भेज देता स्वर्ग चला जाता है, नरक को भेज देता नरक में चला जाता है। तो जगत में तो यही प्रसिद्धि है कि ईश्वर ही जो है वह करता है, ईश्वर ही कराता है। हमने महाराज कहा करते थे कि वो गड़ेरिया है ना, गड़ेरिया भेड़ चराता है तो पीछे रहता है, आगे नहीं रहता। तो पीछे रहता है तो भेड़ के सामने तो दिखाई नहीं देता, तो भेड़ समझती है कि हम स्वतंत्र चल रहे हैं। भेड़ को तो गड़ेरिया दिखाई नहीं देता सामने, तो भेड़ सोचती है कि मेरी जिधर इच्छा हो रही उधर चल रहा, पर वो जिधर इच्छा हो रही उधर नहीं चल रहा, जिधर वो घुमा रहा है पीछे से। जैसे वो पतवार होता ना, वो पीछे के भाग में रहता होता था, और नौका ऐसे चलती है, वो ऐसे नहीं चल रही है, जिधर वो पतवार घुमाता है उधरे जा रही है, वो अपने से नहीं चल रही। आपको मालूम हो रहा है वो पतवार वाला तो पीछे रहता है और नौका इधर चल रही है, तो आपको मालूम हो रहा है देखिए नौका जो है इधर से इधर जा रही, इधर से उधर ऐसे नहीं जा रही, वो पतवार में जरा सा ऐसे घुमाया वो नौका उधर हो गई। ऐसी जीव जो है ईश्वर जिधर घुमाता है उधर ले जा रहा है। अब आप कहते हैं ईश्वर कुछ करते ही नहीं, अब कैसे बने, ये दोनों चीज कैसे बनती, कभी बन जाती है, दोनों चीज बन जाती है। ईश्वर ऐसा है कि इसमें दोनों चीज बन जाती है। वस्तुतः जब देखते हैं तो ईश्वर कुछ भी नहीं करता न कुछ कराता है, और जब माया से देखते हैं तो माया से सब प्रतीत हो रहा है सबको। ऐसे मायावी बैठा रहता है एक जगह चुप, चुप बैठा रहता है और सबको माया दिखाई देती है, तो माया दिखाई देती है सब, और वो तो चुपचाप बैठा रहता है, तो माया बड़ी बेग से दिखाई देती है, लड़ाई दिखाई देती है, अन्य दिखाई देता है, अन्य दिखाई देता है, ये सारा कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है मायावी से, पर मायावी तो कुछ नहीं कर रहा, मायावी तो चुपचाप बैठा उसकी माया कर रही। इसी प्रकार जो है माया की ये सारा कुछ प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः जो है वह स्वरूप के आप देखें माया से स्वप्न में आपको बहुत बहुत कुछ प्रतीत हो रहा है, पर वस्तुतः आप उसके प्रकाशक ही है, कुछ भी आप नहीं कर रहे, मन जैसा प्रलित होता जा रहा है वैसा दिखाई दे रहा है, उसी तरह हो रहा है, आत्मा कुछ नहीं करता। इसी बात को कहते हैं कि थोड़ी देर के टीका पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐश्वर्य ऐश्वर्याणी आत्मनो अविद्या कृतानी इत्युक्त, ये पिछले श्लोक में कह दिया भाई कर्तृत्व भोक्तृत्व और ऐश्वर्य ये स्वरूप के अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्न का जगत आपको इस शरीर के अज्ञान के कारण निद्रा दोष से प्रतीत होता है, ऐसे स्वरूप के अज्ञान से ही आप में कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है, भोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है, और आपको ये संसार प्रतीत हो रहा है, अपना प्रतीत हो रहा है, पराया प्रतीत हो रहा है, या अपने स्वरूप को आप नहीं जानते तब प्रतीत हो रहा है। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते बता दी, माइक जो स्वभाव है आविद्यक वही उस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या कहना है, इति उक्तम इदानीम ईश्वरी संन्यस्त समस्त व्यापारस्य तद एक शरणस्य दुरितम सुकृतम वा तद अनुग्रहार्थम भगवान आदत्ते मदेक शरणो मत प्रीत्यर्थम कर्म कुर्वाणो दुष्कृतादि अपनोदनेन अनुग्राहियो मया इति प्रत्यय भावत्वात् इत्याशंक्य सोपि परमार्थ तो नास्ति अविक्रियत्वाद् इत्याह। कहते वो बात तो मान भी ले, पर भगवान तो गीता में भी कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम है, बोलना नहीं भाई, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो परमेश्वर कहता है कि उसके वो योगक्षेम तो मैं बहन करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी हो जाती है ना। जो मेरे शरण में हो करके भजन करता है उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, इस पर जिम्मेदारी मेरी होती है।